Merlin. Regulamin loterii dostępny na leroymerlin.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 1 lipca, minęła 13. Artur Ewertowski. Zapraszam na serwis Trójki. Jest reakcja Kancelarii Prezydenta na doniesienia o ułaskawieniu osoby skazanej za gwałt na nieletniej. O tym na początek. Do pracy wraca 500 pracowników kopalni Bobrek. U wszystkich zakażonych tam koronawirusem testy pokazały wynik ujemny. Przemyt narkotyków o rekordowej wartości miliarda euro przechwycono we Włoszech. Proszę o niepowielanie nieprawdziwych informacji. Tak minister w Kancelarii Głowy Państwa Paweł Mucha odniósł się do doniesień medialnych o ułaskawieniu przez prezydenta osoby skazanej przed laty za gwałt na nieletniej. Minister Mucha podkreślił, że decyzja była poprzedzona wnikliwą analizą sytuacji osób, których sprawa dotyczy, oraz pozytywnych rekomendacji zawartych w opiniach kuratora sądowego, sądów orzekających w obu instancjach oraz prokuratora generalnego, a także informacjami z sądu. Prezydent stanął w tej sprawie po stronie ofiar. Kara pozbawienia wolności została w tej sprawie wykonana w całości. Prezydent zastosował prawo łaski na wniosek pokrzywdzonych przestępstwem, co podkreślam, dorosłych już osób bliskich sprawcy. To one, a nie bezpośrednio sprawca, wystąpiły z prośbami o ułaskawienie. Akt łaski dotyczył jedynie skrócenia czasu wykonywania środka karnego w postaci zakazu kontaktowania się i zbliżania do osób pokrzywdzonych. Wcześniej również prezydent Andrzej Duda pisał na jednym z portali, że sprawa dotyczyła jedynie zakazu zbliżania się, a poprosiły o to pokrzywdzona jej matka. Ponad 500 pracowników kopalni Bobrek w Bytomiu może wrócić do pracy. U wszystkich, którzy wcześniej byli zakażeni koronawirusem, testy pokazały wynik negatywny. Na szczęście wśród pracowników przemysłu wydobywczego przebieg tej choroby był na tyle łagodny, że wszystkie te osoby mogły już wrócić do pracy i zgodnie z naszymi deklaracjami funkcjonowanie kopalń będzie już od tej pory w tym zakresie, w którym zostały wykonane badania, przebiegało bez problemów. Powiedział wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński. Z dzisiejszych danych wynika, że na Śląsku zdiagnozowano niemal 170 nowych przypadków zachorowań. Kolejna była Wielkopolska, 107, a dalej 20 przypadków na Mazowszu. Duży wzrost zachorowań w województwie wielkopolskim wynika z ogniska, które pojawiło się w jednej z fabryk mebli. Tam ponad 80 przypadków, natomiast oprócz tego pojedyncze zakażenia w pozostałych województwach. Jedno ognisko na Mazowszu. W ciągu ostatniej doby w sumie zdiagnozowano 382 zakażenia koronawirusem. Od początku pandemii w Polsce zakaziło się niemal 35 tysięcy osób. Zmarło 1477, a wyzdrowiały prawie 22 tysiące. Posłowie wchodzą do warszawskiego przedsiębiorstwa wodociągowego. To tak zwana kontrola poselska. Posłowie Solidarnej Polski Jacek Ozdoba i Sebastian Kaleta chcą otrzymać dokumenty dotyczące m.in. awaryjnego zrzutu ścieków komunalnych do Wisły po ostatnich ulewach. Kontrola ma dotyczyć również sposobu zarządzania miejską spółką. Od listopada ubiegłego roku w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie trwa kontrola prowadzona przez Najwyższą Izbę Kontroli. Została wszczęta po ubiegłorocznej awarii rur odprowadzających ścieki. Pod pozorem inwestowania na giełdzie oszukał klientów na 40 tysięcy złotych. 45 zarzutów usłyszał 27-latek z Gorzowa Wielkopolskiego. Trzem kobietom mężczyzna obiecał zyski z inwestycji na parkiecie. Ostatecznie zaciągnął na nie pożyczki. Te pokrzywdzone kobiety przekazały mu swoje dane. Za pomocą tych danych mężczyzna zaciągał kredyty, pożyczki na konto właśnie tych pokrzywdzonych kobiet, a pieniądze miały być inwestowane na giełdzie. Niestety oczywiście te pieniądze nigdy nie trafiły na konto tych pokrzywdzonych, a mężczyzna przelewał je na inny rachunek. Mówił Tomasz Bartos z Policji w Strzelcach Krajeńskich. Mężczyzna usłyszał zarzuty oszustw i nielegalnego posługiwania się danymi. Grozi mu do 8 lat więzienia. Narkotyki warte miliard euro przejęła włoska policja w porcie w Salerno. Było tam 14 ton tabletek amfetaminy. To największe takie przejęcie w historii. Narkotyki znaleziono w trzech kontenerach. Znajdowały się w dużych zwojach papieru pośród maszyn przemysłowych. Włoscy śledczy podejrzewają, że przemyt na tak ogromną skalę zorganizowało konsorcjum organizacji przestępczych, a narkotyk był przeznaczony do sprzedaży na terenie całej Europy. Kaptagon to fenetylina, nazywana również narkotykiem państwa islamskiego. Rozprowadzana jest na całym Bliskim Wschodzie. Jej produkcją zajmują się organizacje islamskich ekstremistów. Dzięki sprzedaży narkotyku mogą finansować operacje terrorystyczne. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W centrum i na południu pogodnie i bez opadów. Na pozostałym obszarze więcej chmur, deszcze i burze, nawet z gradem. W Wielkopolsce opady intensywne. Burzom towarzyszyć będzie porywisty wiatr. W Kołobrzegu i Augustowie 21 stopni, w Warszawie 26, w Rzeszowie i Wrocławiu 27, a w Krakowie 28. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tylko do jutra. Wielki finał mega okazji w sklepach Euro. Rabaty nawet do 70%. Na przykład 4K Ultra HD, 55 cali, Philips Ambilight za 2399. Taniej o 400 zł. I dodatkowo rozłóż zakupy nawet na 30 rat 0%, a pierwsza rata dopiero w styczniu. RRSO 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Bolące nogi, brzęki i żylaki. Ich przyczyną mogą być osłabione naczynia, ale również zakrzepy. Rozwiązaniem jest Rostil. Rostil działa na dwa sposoby. Wzmacnia i uelastycznia naczynia oraz przeciwdziała powstawaniu zakrzepów, poprawiając krążenie i lecząc objawy. Rostil. Objawy żylaków znikają raz, dwa. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Rostil. Kalcium dobezilate monohydrikus 250 mg tabletki. Przeciwwskazania na wrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Ty patrz, Barbara, wielka wyprzedaż w Media Expert. Wow. O, i to jest telewizor, jaki wielki ekran, co? No, super, Marian, wreszcie będzie wszystko widać. I ten, i 4K Ultra HD. Patrz tutaj, 700 zł taniej. No wiadomo, Media Expert. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Telewizory taniej nawet o 700 zł. Na przykład telewizor Samsung 55 cali 4K teraz taniej o 700 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Michał Jakubik, Dariusz Pieruk i Łukasz Szwed. Zapraszamy na spotkanie z panem Sułkiem i panią Elizą. Pani Eliza zastanawia się, czy pan Sułek zdał do szóstej klasy. Swoją drogą, jego trud w dążeniu do zdobycia wiedzy jest godzien uznania. Pani Eliza ma jednak nadzieję, że tym razem się udało uzyskać promocję do następnej klasy. Czy pan Sułek zdał? Posłuchajcie państwo sami. Kocham pana, panie Sułku. Odcinek 276. Ciekawe, jak mu w tym roku poszło. Trzymałam kciuki, aż mnie rozbolały. O mało ich sobie nie powyłamywałam. Plułam za siebie, odpukiwałam w niemalowane. Jak co roku o tej porze po prostu. Oho, coś gwiżdże, a raczej ktoś gwiżdże. Chyba się nie przesłyszałam. Hej, tak, tak. To niewątpliwie on. Nikt nie gwiszcze w taki specyficzny sposób. Niby ta melodia, jednak całkowicie inna. Gwizdana jakby obok, mimochodem, choć z niezwykłą starannością i zaangażowaniem zarazem. Wraca, pogwizduje. To dobra wróżba. O, ma zadowoloną minę. Czyżby zdał do szóstej? I to z nagrodą? Trzyma pod pachą jakąś książkę. Na koniec roku szkolnego niektórzy uczniowie dostają w nagrodę książkę. Za naukę albo za dobre zachowanie. Ja w swoim czasie przynajmniej dostawałam trylogię. Rok w rok. Albo utwory Marii Konopnickiej. To, co on ma, to nie jest trylogia. Za cienka. Przez jakiś czas nie będę się do niego odzywać. żeby go niepotrzebnie nie denerwować. Po co się narażać na to jego nieprzyjemne cicho? W końcu przecież sam się odezwie. Nie wytrzyma. O, usiadł bardzo daleko ode mnie. Jakby chciał, to by usiadł bliżej. Przyjrzyjmy się jego minie. Ani zadowolona, ani nie. Niezadowolona. Niektórzy uważają taką minę za tępy wyraz twarzy. Tępy. Tak złośliwie mawiają. Wielcy mi intelektualiści. Nie jeden właściciel mądrej, myślącej twarzy okazuje się najczęściej nadętym durniem. Myślący wyraz twarzy jeszcze o niczym nie świadczy. Z kolei nie jeden osobnik o minie tępej i idiotycznej okazuje się po bliższym poznaniu całkiem rozsądnym człowiekiem z wykształceniem i odpowiednim pochodzeniem społecznym. A mina pana Sułka, jeżeli już przy tym jesteśmy, jest właściwie... jest właściwie żadna. Właśnie tak, żadna. Oto najwłaściwsze określenie. A jeszcze lepiej pasuje do niej określenie zerowa. Niczego nie wyobraża i to w żadnym, najmniejszym nawet stopniu. Ale zerowa wcale nie znaczy, że jej posiadacz jest zerem. Najlepszy przykład siedzi właśnie 10 metrów ode mnie. Wszystko można o nim powiedzieć, tylko nie to, że jest zerem. Może ułamkiem, częścią, czy czymś takim, ale nie zerem. To jest ktoś, a nie nikt. I może, kto wie, zdał w tym roku do 6. Nie ma co żartować. W jego wieku zdać do 6 to prawdziwy wyczyn. Ile to się trzeba nagłowić, żeby 847 na przykład podzielić przez 32, czy przez coś innego, albo pomnożyć. I wiedzieć, gdzie na mapie leży Katalonia. Rzadko kto w ogóle wie. I ja na przykład nie mam pojęcia. A w swoim czasie musiałam chyba wiedzieć. No i dobra. No i jestem. Usiadłem sobie daleko, wolniej. Bo jakbym usiadł bliżej, to od razu by mnie pytała i pytała. Zamęczyłaby mnie cholera jedna słowo honoru. Ale ma głupią minę. Nie ma głupich. Nie podejdę za chińskiego borsuka bliżej. A niech się zastanawia, czy zdałem, czy nie. A co mnie to obchodzi? Co to jest? Zdawacz jestem? Marszczy czoła i pociera je ręką. Udaje, że myśli. Niektórzy ludzie robią mądre miny, a w środku, w głowie, mają całkiem pusto. Ciekawe, co sobie myśli, jeżeli w ogóle myśli. Myśli na pewno, że zdałem. I dostałem w nagrodę te książki. A to w ogóle nie jest książka, tylko płaskie pudełko po czekoladkach. A w środku są kapsle po piwie. Ja i nagroda, bo się starzeje ze śmiechu. Co to ja nagrodziarz jestem cicho? Pogwizduje, pogwizduje. Gdyby nie zdał, to by chyba nie pogwizdywał tak beztrosko i jednocześnie tak bezczelnie. Ale też by nie siedział i nie płakał przecież. W każdym razie nie z tego powodu. 5. klasa jest właśnie najtrudniejsza. Nawet Einstein miał podobno z nią w swoim czasie kłopoty. I Maria Konopnicka. A potem przecież tyle pięknych i wartościowych wierszy napisała. choćby Jaś nie doczekał, czy w piwnicznej izbie. Jeżeli zdał, podwyższy mu tygodniówkę od września. Wartościowych ludzi powinno się wspierać w miarę możliwości. To ich zawsze zobowiązuje do jeszcze bardziej wytężonej pracy. W każdym razie tą zasadą zawsze kierują się na wysokich szczeblach. Więc czemu ja we własnym zakresie nie miałabym podobnie postępować? Od września zaczynam nowe życie. Przede wszystkim muszę wydębić podwyżkę tygodniówki. A najlepiej by było, żeby to była po prostu dniówka dawana mi codziennie z samego rana. Nie lubię się budzić bez pieniędzy przy duszy. Mam jeszcze lepszy pomysł. Taką dniówkę powinna mi wkładać codziennie nocą pod poduszkę. To tyle, jeśli chodzi o pieniądze. Teraz czas pomyśleć o innych zmianach. Od września jednak będę palić. Wszyscy w szkole palą, a tylko ja się krztuszę, jak niemowlak. Przez wakacje muszę się koniecznie przyzwyczaić. Zacznę od skrętów, strawy owiniętej w gazetę i no, zobaczymy. A może by się nauczyć jakiejś sztuczki? Może dym puszczać uszami? Ale by się w klasie zdziwili. Ale by mnie zaczęli dodatkowo szanować. Tak, tak, palimy, palimy. Nie po to się chodzi do szkoły, żeby nie palić i nie pić. Już nie rosnę, więc mogę swobodnie pić alkohol w każdej ilości. Tylko co pić? Piwo jest za gorzkie. Wódka, no nie, wódka bardzo mną strząsa, a po winie jest mi niedobrze. No może jakieś likiery? Są chyba na świecie jakieś fajne alkohole dla takich jak ja. Jeszcze nie wiem co, ale będę od września pić, a zacznę już na wakacjach, żeby się przyzwyczaić. Będę pił dużo i codziennie. Jakoś to przecież będzie. Nie jestem smarkaczem i mogę robić wszystko, na co mam ochotę i na co nie mam ochoty. A co? Nie wolno. A nawet jak nie zdał, to wielkie mi rzeczy. Doktor Wałaszewski też siedział w 9, a wyrósł na wybitnego chirurga i ortopedę. Nawet jeżeli to, co ma pod pachą, to nie książka w nagrodę za osiągnięcia w szkole, tylko dajmy na to pudełko z kapslami, to niech się bawi i niech mu to idzie na zdrowie. Bo zdrowie jest najważniejsze. Jak na razie jest bardzo zdrowy i to mnie cieszy. Nie pije, nie pali i nie lata za kobietkami. Trzeba też będzie zacząć oglądać się za kobietami. Każdy wiek ma swoje prawa, a ja już jestem od dawna dorosły. Kupię sobie na początek kilka czasopism przeznaczonych tylko dla mężczyzn i porządnie je przestudiuję. A jakby mi i tego było mało, to się zaczaję za wanną i będę ją podglądał w łazience. Popatrzymy sobie, co i jak mniej więcej. Słowo honoru, wszyscy w klasie już dawno podglądają, tylko ja jakoś nie. Ja jak do tej pory oczywiście. Ale od września nowe życie, papierochy, woda i kobiety. Najwyższy czas. Odezwać się do niego, czy jeszcze nie? Chyba chce się do mnie odezwać, bo tak wytrzeszcza oczy. Chyba czeka, żebym zapytała, jak mu poszło, bo udaje, że patrzy do góry. Wstała. Wstał? Idzie w moim kierunku? Lizie, lizie.

Za chwilę usłyszymy dialog. Takie same rozmowy odbywają się w tysiącach polskich domów, tylko nie wiem po co. Po co żona pyta męża, gdzie ten chce jechać na wakacje. Pewnie dąży do awantury. Powszechnie przecież wiadomo, że mężczyzna pojedzie wszędzie tam, gdzie go zabiorą, byłby tylko nie musiał brać udziału w przygotowaniach do wyjazdu. Kabaret moralnego niepokoju, z kim na wakacje. Maciek! Maciek, dokąd ty idziesz z tą gazetką? Gdzie się chodzi z gazetą, no? Do czytelni idę. A po co ty w ogóle czytasz te głupoty? Chcę wiedzieć, co się dzieje na świecie. Może byś się zainteresował, co się w domu dzieje. Co się dzieje w domu? Wymyśliłam, dokąd wyjedziemy na wakacje. No i dokąd? Do Bułgarii. Dobrze. Samochodem czy samolotem? Jak wolisz. No wiesz, no samochodem zawsze taniej. Dobrze. Sami czy z kimś? Może sami. Może z kimś, dobrze, zawsze to... Dobrze. Jezus Maria, Maciek, to. Jaka ty jesteś pierdoła. Bądź raz mężczyzną, miej swoje zdanie, zajmij stanowisko jakieś. Chcę jechać do Władysławowa. Bułgaria i postanowione. Dziękuję. Ja tylko pytam, kogo bierzemy. Może Bartek i Dagmara? Nie. No to nie. To czekaj, no nie zapytasz dlaczego? Zainteresuj się chociaż raz, bądź trochę ciekawski. Dlaczego Bartek i Dagmara nie wezmą udziału w naszej wakacyjnej eskapadzie do Bułgarii? Już ci mówię, bo oni, proszę ciebie, są szurnięci. No oni są, wiesz, jak ta para, co czekała na tramwaj. On na jedynkę, ona na trójkę, przyjechała trzynastka i oboje wsiedli. No bo on jest taka pierdoła, co ona nie powie, to on na wszystko się zgadza, tylko dobrze i dobrze. Ona go tak ciąga na smyczy za sobą, jak takiego zdechłego psa. Tak. To może ten, Artur i Renata. Renata? Tak. Renata się o wszystko obraża. O cokolwiek. No tak. O to, że poszliśmy na obiad, na nią nie zaczekaliśmy. Nie wiem, że ktoś na nią krzywo spojrzał. Pamiętasz, jak rok temu się na mnie obraziła? Za co? Bo jej powiedziałem, że ma mordę jak korkociąg. I obraza. Co to się obraziła? Nie wierzę. No miej trochę, kobieto, do siebie dystansu. Hello. Szczególnie, że masz mordę jak korkociąg, nie? Co najmniej. Ty masz do siebie dystans. O, ty się potrafisz z siebie śmiać. No. Pamiętasz, jak ten Mariusz powiedział o tobie, że masz dupę jak szafa trzydrzwiowa? Jak się śmiałaś z tego? Z tej szafy? Jeszcze pokazywał, jak się drzwi rozsuwają. No to przecież aż się popłakałaś ze śmiechu z tej szafy. No. O mnie? O mnie Mariusz tak powiedział? Kiedy? Ja nie pamiętam. A nie, to ciebie przy tym nie było. To lecz nie, no czy byłaś, tylko stałaś na balkonie tam za szybą. A tak, to dlatego, żeśmy o tobie rozmawiali. Tak, czekaj. To Mariusz tak o tobie powiedział, że masz dupę jak szafa trzydrzwiowa? A to Dorota tak się z tego śmiała. Tak, oczywiście, przecież tak. Mariusz powiedział o tej szafie, a to Dorota tak się śmiała z tego, aż się, ojej, aż się zgięła, aż się ze śmiechu popłakała. Tak, Mariusz i Dorota, tak. No, fajnie, że się wyjaśniło. Bardzo fajnie. Właśnie, może weźmy na wakacje Mariusza i Dorotę. Absolutnie nie. Dlaczego nie? Bo nie! Ale dlaczego? Co ty taki ciekawski jesteś? Powiedziała mnie i to powinno ci wystarczyć. Od tego trzeba było zacząć. Krzysiek i Iwona. Krzysiek? No. Ten chlor? Jaki chlor? On by tylko siedział i chlał. No co? A ty razem z nim. I co ci naleje, Maciek, to wszystko wypijesz. On normalnie wziąłby szmatę ze zmywaka, wykręcił do kieliszka, powiedział, pij, to byś wypił. Bez przesady bym dopił, do połowy się zorientował. Raz tak było. Przypomnij sobie, jak byliśmy na wakacjach. Taras z widokiem na Kilimandżaro w Tanzanii. A ten debil siedzi tyłem do tej góry, nawet na nią nie spojrzy, tylko chleje. Ja też tam byłem? Nie pamiętam żadnego Kilimandżaro. No bo tobie akurat ten debil zasłaniał. To dlatego tak się dziwiłem, co on ma na głowie taki lodowy stożek. No ale o nim to nawet nie mówię, ale Iwona jest super. Iwona? Tak. Człowieku. Co? Iwona jest po prostu głupia. No co ty mówisz? No co? Wiesz, co chciała kupić w Rossmanie? Co? Płyn do płukania jamy intymnej. A ty druga mądra. Zamiast się z niej śmiać, to i wytłumacz, że od tego jest szczotka i pasta. Najłatwiej to usiąść i się śmiać. I się chichrać. Przynajmniej Iwona ma poczucie humoru. Rzeczywiście. Tak. No nie, ma. Ojej, jaki ostatnio powiedziałem kawał, no to tak się śmialiśmy, no mało żeśmy z łóżka nie spadli. Słucham? Chcesz mi o tym opowiedzieć? Z jakiego łóżka, Maciek? Z jakiego łóżka, pytam? No proszę powiedz, z jakiego łóżka? Co ty, no przecież... Czy się żartuje? Co, ty na żartach się nie znasz? Ja nie wiem, czy ty żartujesz, bo już raz cię przyłapałam. Kiedy? Wtedy. Wtedy? To co? Nic nie było. Jak nic nie było? Na własne oczy widziałam. Co widziałaś? Co widziałaś? Co ty bardziej wierzysz własnym oczom, czy moim słowom? A już daj spokój, Maciek, wiesz, bo też masz tych znajomych, samych takich debili, umysłowo ułomnych. Kto ma ułomnych znajomych? Ty masz takich znajomych. Ja mam ułomnych znajomych? Oczywiście. Rozejrzyj się, co jeden to lepszy. Ty masz profesorów, noblistów. A nie? Rozszczepili atom siekierą. Kto tam taki mądry jest? Już ci mówię, no... Adam i Basia na przykład. Ten brudas? Z tym brudasem chcesz jechać na wakacje? Pamiętasz Giżycko? Jezu, daj spokój, no jak tak można? 2 tygodnie non-stop kolor, ta sama koszulka grandowa z napisem Jacht Club Giżycko. No jak tak można? To pamiętasz, po 2 tygodniach miał takie białe zacieki z soli na plecach. To taka babcia za nim chodziła, taka staruszka, bo tam Matkę Boską zobaczyła na tych plecach. No dobra, no to nie. No to może Marek z Bożenką. Marek? Jechałaś z nim samochodem kiedyś? Nie. To się przejedź. To się przejedź. Ja go raz wiozłem z Zakopanego do Szczecina. On ma taką manię, że czyta na głos wszystkie napisy przy drodze. Co ty powiesz? Wszystkie napisy przy drodze ci przeczyta na głos. Wulkanizacja, przewijanie wałów, meble ze skóry, Szczecin 250, oscypki. Wszystko ci przeczyta. Pamiętasz węgorz wędzony 300 metrów? No, węgorz wędzony 300 metrów. To się dziwił, ale długi węgorz. No, no, no. Albo Pęczaku jak nagotował garce. Taki, przypomnij sobie, jak było. Tak, bo mu się źle sypnęło, bo nie wiedział ile. Tak sypnął, że cały gard pęczaków się zrobił. I to nie wrzuci, bo się zmarnuje. No. Trzeba zjeść. I wszystkich tym pęczakiem karmił. 2 tygodnie. Pamiętacie, żeśmy przez okno uciekali, żeby kartofli zjeść, jak człowiek. Jak ludzie. To jeszcze pół biedy. No. Ale Bożena biedna siedziała i jadła. Ta. Nic nie powiedziała. Nic. Płakała i jadła. No. Po 2 tygodniach to miała w oczach łzy i pęczak. Ty patrz, ale się słowem nie odezwała. Nic. Chłop zarządził, baba siedzi cicho. Tak. I tego się uczy. Przy okazji. A może Jacek? Jacek z Violettą? Jacek! Najmądrzejszy w całej wsi. Wszędzie był, wszystko widział, na wszystkim się zna najlepiej. Na wszystkim. Tapicerka, budowlanka, modelarstwo, zioła, nawozy, drony. Wszystko wie najlepiej. Raz w mordę dostał, to nie wiedział dlaczego. Raz jeden. Źle oceniłeś sytuację. A ta Wiolka twoja przyspał? Nic jej się nie podoba. Zły hotel żeśmy wybrali. Pokój nie jest monochromatyczny. Jedzenie niedobre. Do morza daleko. Woda zimna. Na jeżowca wlazła. W Bałtyku na jeżowca wlazła. To sama se organizuj wakacje, a nie jedziesz do gotowej i narzekasz. Co ty się tak zbudasz, Maciek? Ty na siebie lepiej popatrz, jaki ty jesteś. Co ty robisz, jak ty się zachowujesz, no jak ja się napijesz? Co ja robię? Idę spać grzecznie, nie rozrabiam. Tak, jeszcze pół biedy, wiesz, jak mi zaśniesz przy stole, głową gwoździa przebijesz. Ale jak się zamkniesz w łazience i tak śpisz przez północy z gaciami w kostkach... To nie zaglądaj tam, to nie muzeum. Przypomnij sobie, jakiego mi wstydu przy maliniakach narobiłeś. Jakiego wstydu? Wszystko tam wytarłem! Co ty myślisz? Przez kratkę wszystko było widać. Przez sratkę było widać. Było widać. Przez sratkę. Było widać. Ale przez sratkę. A wiesz dlaczego ja idę spać, jak się napiję? Wiesz dlaczego? Dlaczego? Bo ciebie nie mogę słuchać, jak ty się nabąblujesz, jaka ty jesteś wesoła, jaka ty jesteś rozkoszna. Hej, chłopaki, patrzcie, jaka ty jesteś, kim bym była, jakbym w ciążę nie zaszła, kim byś była? Kierowniczką. Czego? Mleczarnic z siadłym mlekiem. Ty się nadajesz na kierowniczkę? Z której strony? O nie. O nie, Maciek. Dobrze, jak ci się nie podoba, sama pojadę na wakacje. Proszę bardzo. Pojadę. Jedź. Zobaczysz, że pojadę. No to jedź. Pojadę. Ciekawe, co powiesz, jak zobaczysz, że to taksówki wsiadam z walizką. Jedź pan! Pojadę. Proszę bardzo. Z Bożenką we dwie pojedziemy do Grecji. Jedź już. Jeszcze będziesz słał SMS-y. Tak, już lecę za tobą. Karakalem lecę. Jedź. Pojadę. Za co? Za pieniądze. Czyje? Moje. Ty masz pieniądze? Ty masz pieniądze? Skąd ty masz pieniądze? Ty masz pieniądze? Jak z fontanny wyciągniesz. Ja tu jeden pracuję w tym domu. Ja tu jeden zarabiam. Ja tu jeden pracuję. Ja się dzieckiem zajmuję. Co, to nie jest praca? 16-letni byk to jest dziecko? Co ty jesteś, torreador? Dziecko sobie wymyśliła, bo jej się robić nie chce. Maciek, ja cię nie rozumiem. Chodzisz, wszystkim dookoła opowiadasz, mówisz, że się ze mną ożeniłeś dla pieniędzy. A co mam mówić? Wiesz, co ci powiem? Ty sam jesteś jak dziecko, bo jesteś stary dziad, a u matki pod spódnicą siedzisz. Jesteś od matki uzależniony, nieodpępowiony, kroku bez matki nie zrobisz. Musi być temat mamusia. Musi być mamusia u ciebie, codziennie musi być temat mamusia, codziennie telefon do mamusi, konsultacja w każdej sprawie z mamusią. To rozmowa jest jak koncert rockowy. Na początku nowe hity, potem stare przeboje. Oczywiście musi być temat mamusia, żebym ci o twojej mamusi nie powiedział. Co ona tam w szufladzie trzyma, przypadkiem zobaczyłem, jaką maszynę, ile to prądu żre w nocy. Czytać nie można, bo światło przygasa. Dobra, już Maciek, no już nie kłóćmy się. Co, pękasz? Ja? Nie pękam, ale na wakacje jedziemy, tak? No tak się teraz wykłócimy, co na wakacjach będziemy robić? Weź no, zgoda? Idźmy z tą łapą weź. Ja do ciebie pierwsza rękę wyciągnęłam. Żebyś tak pierwsza nogi wyciągnęła. O nie. To byś przysługę ludzkości zrobiła. To byś się ludzkości przysłużyła. O, już ryczy. I ryczy. I już nie wiadomo, co z byle czego już ryczy. Już się marzę. Już się marzę. Ta, bo ten tusz jest za darmo. Weź się cała się tym się nawrzy, tym tuszem. Daj spokój. No dobra. No dobra, patrz. Ręka do zgody wyciągnięta. Chodź. I po co ci to było? To teraz powiedz, po co ci to było? Cieszysz się? Masz satysfakcję? No co chcesz od mojej ręki? Też masz te paluchy jak serdele. Normalnie jakbym trzymał pęto kiełbasa, nie ludzką rękę. Bo trzymałeś pęto kiełbasy, brudasie, i ręki nie umyłeś. Gdzie? Bo ty jesteś, Maciek, taki brudas, ja przyuważyłam. Tak. Ty pójdziesz do toalety, wyjdziesz, no, ręki nigdy nie umyjesz. Chyba... No i tą ręką brudno wszystko robisz. No jesz tą ręką, dotykasz tą ręką wszystko. Jesz tą ręką. Chyba sekpisz. Gdzie? Jak? Zawsze myję rękę. Zawsze myję ręce. Chyba, że zapomnę. Ale tak to zawsze myję. Zresztą gdzie jest ręka, gdzie jest buzia? Widelec jest czysty. Między tym a tym. Przecież... Jak jesz widelcem, to widelcem. Jak jesz ręką, to nagram cię, Maciek. Nagram, no proszę, cię, proszę bardzo. Nagram cię, ale zobaczysz. Proszę bardzo. Nagraj, proszę bardzo. Ja cię nagram. Lepiej na siebie spójrz czasem. Krytycznie, proszę cię. Jest lustro w przedpokoju. Weź tam zajrzyj. Tak? Dla swojego dobra. Że co? No, zobacz, jak ty wyglądasz. No jak wyglądam? Jak ty się zapuściłaś. Co to jest? To jest noga? To jest noga? To jest... Udo stopa. To jest noga, to jest przycisk do betonu. To jest dziadek do rzeków kokosowych. Się w Afryce zatrudni z tą nogą. Ale stopa zadbana, paznokieć pomalowany. A nie to, co u ciebie, taki czarny pazur i mi piętami parkiet rysujesz. No dobra, dobra, już. O nie, Maciek, myślisz, że powiesz, no dobra i sprawa załatwiona, tak? Nie ma tak łatwo. Powiedziałeś jedno zdanie za dużo. Które? Zrób rachunek sumienia, to będziesz wiedział, które. Następnym razem się w język ugryziesz. Dobra, już... Weź. Komar na tyłku ci usiadł. No tak. No ci krew całą wypił. Z szafy. O nie! No bo już weź, trochę wyluzuj. No już. Chodź. Osia. Spokój. Byś brzuch lepiej wciągnął, bo masz taki bebzon na plaży, wywalisz, to wstyd przed ludźmi się pokazać. Bebzon. Co to jest w ogóle za słowo jakieś ze wsi przeciągnęłaś? Bebzon. Brzuch się mówi. No ty masz bebzon akurat. W ogóle się po polsku naucz mówić. Trzeba się mówi, a nie trzea. Ja mówię trzeba. Trzeba śmiecie wyrzucić. O, i nigdy nie wyrzucasz. Jakbyś powiedziała trzeba, to bym wyrzucił, a trzeba, nie znam tego słowa. Ja nie mówię trzeba, ja mówię zawsze trzeba, a ty mówisz zobacz. O nie. Tak, nie, nagram nie. cię, Maciek, nagram. Zobacz, mówisz, nie, zobacz mówię, trzeba. Właśnie, nie, ja cię nagram, trzeba. Właśnie, ja cię nagram. Bebzon. Czy naucz gotować się kartofle. Ludzie ryby jedzą, pęczak jedzą ludzie. No to proszę bardzo, idź do mamusi, niech ci dorcza usmaży w takiej panie przesolonego. Bo to jest, Maciek, znowu musi tak. być temat. Ja bo z tobą, obiad. Bo z tobą. Ty pójdziesz do matki, pierogami popchniesz i taka potem jest sytuacja. Bo z tobą jest rozmowa jak... Bo z tobą, jak to jest możliwe? Jak ja się nachodzę, to mnie w końcu nogi od tego chodzenia rozbolą. Siebie od gadania szczęka nigdy nie rozbolą. Czyli co? No dobra, no to, ale wiesz co, może samolotem polecimy. Co? Jak? Samolotem polecimy, tak. Wiesz, bo to tak człowiek się namęczy tym samochodem tyle godzin. Tak, tam. Nie ma dziadowania. Niech zazdroszczą, tak, nie? Tak, tak. Jadę samochodem do Rumunii, przecież to... Jakiej Rumunii, Maciek? Do Bułgarii powiedziałam przecież. No tak, do Bułgarii. I tak jest z tobą zawsze. Jezu, ja no powiem dobra, jedno, ty usłyszysz drugie, potem będziesz mi wymawiał, że ja ci powiedziałam do Rumunii, kiedy ja dobrze wiem, że powiedziałam do Bułgarii. Myślałem, że się zjednoczeni, myślałem! Cicho. To ta granica! Cicho, dobrze. Dobra, czyli... Czyli i sami, tak? Sami, wiesz, głupio się przy ludziach kłócić, potem wezmą dupę, cię obrobią, tak, po co tak, nam to, nie? Tak, dobra, czyli sami. To, ale w ogóle to zobacz, to jakie to ciekawe. Mamy tylu znajomych, nie? Mhm. Tylu znajomych. A tylko my jesteśmy normalni. Oczywiście. Nie jedziemy z K110. Za 5 dych lub za więcej na patrzenie w tył drogi jest chęć. A niechcący z patrzenia coś się w oczach odmienia. A na drodze o sarna, o czołg. Tyle spraw ominionych, tyle traw niedotkniętych, ale ciało dziś jedno, ale jeden mój ślad. Ile drogi, co wszędzie i zawsze inna. Ile drogi, co niesie świat, kto jak zakłada ślad. Na naradzie przy gminie, na porządku skrzynie, które w polu mokną trzy. Na furmance prezydent z poprzedniego wcielenia śpi, nie wie dlaczego coś śni. Śni, że w spodniach z wojłoku, zwieszających się w kroku, podpisuje dekrety, że miłość, że chleb, że wolność, równość, braterstwo i spokojny sen. A ja podpisuję, że miłość, podpisuję, że chleb. Jedzie Nyska 60, może by się w coś przesiąść i dogonić. Pośpieszny na łódź, kolejarze tutejsi są na świecie najlepsi. Każdy wie, że chce żyć i dać żyć. Potrącone pytanie dzwon niesie ze wszystkich się stron. Wśród płonących minut i słońc. Ja wiem, że jestem, jak każdy chce być. Ale kim, kim w powietrzu dzwon niesie ze wszystkich się stron. Wśród płonących minut i słońc. Bez odpowiedzi jestem, chcę być. Ale kim, kim w powietrzu dzwon niesie ze wszystkich się stron. Wśród płonących minut i słońc. Bez odpowiedzi jestem, chcę być. Kim, kim w powietrzu dzwon niesie ze wszystkich się stron. Wśród płonących minut i słońc. Bez odpowiedzi jestem, chcę być. Kim, kim w powietrzu dzwon niesie ze wszystkich się stron. Wśród płonących minut i słońc. Bez odpowiedzi jestem. Gdzie Nyska 3300, już z niej nikt nie korzysta. Ile drogi, co niesie gdzieś, gdzieś. gdzie w miłości i w chlebie odkutymi pieniędzmi wypłacają za życie i śmierć. Jacek Kleif, Nyska 1975, wyjaśnia, że Nyska to było auto dostawcze sprzed lat. Wrócę na chwilę do sketchu Kabaretu Moralnego Niepokoju. Rozmowy damsko-męskie to niewyczerpane źródło inspiracji dla satyryków. Dlatego, dlaczego zawsze to mężczyzna dostaje po uszach? Może to jest po prostu ukłon w stronę pań, a może panie są trochę mądrzejsze. Ciekawe. A przed nami wykład. Tym razem nie będzie to wykład z zakresu mniemanologii. Będą to rozmówki w wykonaniu Piotra Frączewskiego i Tadeusza Rosa. Szkoda wykłada na kretyny. No szkoda. Ja nic z tego nie rozumiem, co pan mówi. No nic! Jak to? Ani jednego słowa. No ale jak to? Jak to nic pan nie rozumie? Przecież ja już godzinę wykładuję. Inne słuchacze też nie rozumią. Sądząc po cichości, no nic. Nic, no, kretyny. Dobra, zacznę jeszcze raz go. Proszę, słuchacze, nasz uniwersytet jest bardzo dogodny, bo służącemu każdemu jednemu. Czy to kobieta jest, czy odwrotność, to mu służy i ani jeszcze wypadka nie było, żeby do głowy nie weszło coś z wiedzy. Jasne to jest? No, mniej więcej, panie Piotrusiu. No widzi ta. I teraz się zajmiemy coś z grubsza o wiedzy ekonomicznego. Uważaj to. Jestem ekspertyzą od gospodarki i może tam nie zaufać, że jak coś zapowiem, to się staje. Gdy dywidenda jest wyższa od przyrosta, to może ta się zwijać i napieprzać, ale gdy jakaś wartościa dorasta do odsetka, to bądź ta spokojna, że wskaźnik dojdzie do buma. Jasne? Niestety nie, panie Piotrusz. Ja bardzo pana przepraszam, ale ja tu tak właściwie przypadkiem się znalazłem na tym wykładzie, bo przechodziłem akurat ulicą i zobaczyłem ten afisz, że znany profesor ekonomista ma akurat wykład z ekonomii, więc wszedłem, a to okazało się, że to właśnie pan. Mógłby mi pan jeszcze raz wyjaśnić, o co w tym wszystkim chodzi? Ale debil, proszę, debil. Jak takie mamy durne społeczeństwo, to najlepszy ekonomista nie pomoże. No szkoda wykłada na kretyny, no szkoda. No dobra, zrobię wam jeszcze raz łaskość i jeszcze coś niecoś wyłożę. Na początek odpowijmy sobie na pytanie, co to jest prawidłowa gospodarka? Kto wi? Ja chyba wiem. Wiem. Balta. Prawidłowa gospodarka to jest taka gospodarka, w wyniku której rośnie dobrobyt społeczeństwa. Gówno. Jesteś ta debilny kretyn, a powiem nawet jeszcze coś gorsze. Jesteś ta kretyński debil. Prawidłowa gospodarka zachodzi wtedy, gdy jest coś spełnione, co daje pole manewrotowości i zahacza omijanie. Jasne? Chyba powoli coś łapie. No widzi ta, no widzi ta. Jak się słuchacz wsłuchiwa, to zwój w rozumie nabrzmiwa. Dobre? Co? No, bardzo trafnie ujęte, panie profesorze, bo chyba tak powinienem się już do pana zwracać, prawda, panie profesorze? Trafnie ujęte? Genialnie ujęte, panie Tadziu, genialnie. No to prawda. Mógłby pan profesor jeszcze raz tę myśl powtórzyć? Setki razy, panie Radziu, setki razy. Jak się słuchać wsłuchiwa, to zwój w rozumie nabrzmiwa. Piękne. Dobra, ciągnij ma dalej wykłada. Słuchający powiedz ma sobie szczerze. Nie ma tego bez tamtego. Tak. I to jest moja druga myśl, piękne, o którą dziś zahaczam. Tak. Druga, ale nie ostatniego. Rozwinę teraz tego myśla. Może już jest dostatecznie? Dostatecznie rozwinięta. Nie, to jest głupość, co mówi ta. To jest głupość. Nie ma takiego rozwiniętego, co by nie można jeszcze porozwijać. Weź to taki cukierek. Jak się go rozwinie, to szlus. A gospodarkę można rozwijać do nieprzytomnego. Ale najwięcej zależy od góry. Od góry. Jak góra oleja ma w głowie, to dół nie leży w rowie. Dobre co? Świetne. To też pana, panie profesorze? Kretyńskie zapytywanie. Jasne, że moje. To będzie niedługo wydane. Całościa moich powiedzeniów odbędzie się w książce pod tytułem Bez skorupy. Zaczynam ją aforyzmem Janka Kury. Chce pan usłyszeć? Oczywiście, panie profesorze. Dobra, uważaj ta. Mam jajajo bez skorupy. Cicho kląska lelan w ciuci. Dziś ostrzegłem cztery grupy. Gnę dwa druty cioci luci. Niesamowite. No. Ale wie pan, mam wątpliwości co do dwóch słów. Do ilego? Do dwóch, panie profesorze. Co to jest lelan i ciucia? No mam kretyna w grupie. No. Jaki jest poziom słuchacza, taki jest poziom uniwersytetu. Tak jest, ale, niech pan sobie pan, bo... Zaraz, niech pan sobie to tera przełoży na całego kraja. Lelan i ciucia, tak? To są podstawowe słowa w ekonomii. Aha. A ponieważ nikt ich nie stosywa, tak? Dlatego wszystko tu się tak odbywuje. Aha. Dobra, koniec wykłada, jadę teraz do Wałbrzycha na innego wykłada. Bulba. Panie profesorze, nareszcie spojmowałem, dlaczego tak tu wszystko kiepsko zasuwa. No, ja jadę z panem na wykłada, teraz będziemy oba szerzyły wiedzość. Bulba. Cicho kląska lelan w ciuci. Zresztą i tak te ludzie nic nie rozumią. A przed nami Dorota Miśkiewicz i Grzegorz Turnał. Suwalskie bolero. W Suwalskiem podobno koronawirus nie jest zbyt aktywny, za to aktywne są komary. Co za noc, jeziora, lód i mgła. Co za noc, tancerz i ja. Za noc, jeziora, lód i mgła. Co za noc, tancerz i ja. Lubię takie gry, lubię taki stan. Przede wszystkim, gdy południowy pan w sylwestrową noc prowadza mnie gdzieś w suwalskie mgły, lecz w tym cała rzecz, że o nim dowiem się dopiero, kiedy się spełni wróżba z kart. Warszawa wschodnia, drugi P. Letem tańca wart. Czekam więc na list albo SMS. Jutro Warsaw East. Ale jest jak jest. Ciągle wróżę z kart. Taniec mi się śni. Podróż albo żart. Warszawa wschodnia, drugi peron. Suwałk, czar i jezior lód. Na nie. Na nie. miłosny zamarzł żar. Poczekam jeszcze do wieczora i wywróżę sobie z kart. Taką noc, jeziora, lód i mgłę. Słyszę, jak wielkimi krokami zbliża się koniec dzisiejszej audycji. Jutro zapraszam na powtórkę z rozrywki, zwyczajowo chwilę po 13:00. A za moment usłyszymy piosenkę do samodzielnego nucenia. To jest piosenka dla obecnych licealistów oraz tych maturzystów, którzy czują maturalny niedosyt i będą egzaminy zdawać ponownie w przyszłym roku. Ech, entuzjaści. Czerwone gitary, już za rok matura. Łukasz Szwed, kłania się Państwu. Trzymajcie kciuki, chłopcy. Dobra. Trzymamy. Idź, powodzenia. Dziękuję. Złam sobie kark. Nie, powodzenia. Jak? Chyba zdamy, co? No ja uważam, że zdam. Ale zresztą Mateusz się uczył ze mną przez cały rok. A ze mną przez pół roku fizyki. Nie no, tym bardziej, że proste egzaminy są teraz. No nie będzie miał na pewno żadnych problemów. Tak, na pewno. No chociaż wiecie, on ostatnio tak troszeczkę się oglądał za dziewczynami. No dobrze, ale profesora ma znajomego, no. Tak? A nie, no to zda. Tak, zda. Jego piosenkę lubi profesor co? Taką jak ty. Tak. No nie, jak tam było? Jak ci poszło? Jak tam? No co? No gadaj, no. Powiedz tu. Ojej, gadaj, no. Znów za rok matura. Niedługo, coraz bliżej, ale za rok cały. Już niedługo, coraz bliżej, lecz za rok cały. Przypominamy, podczas robienia zakupów mamy obowiązek noszenia jednorazowych rękawiczek. Przed ich nałożeniem umyj dokładnie ręce wodą z mydłem lub zdezynfekuj je środkiem na bazie alkoholu.